بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربي ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير صدق الله العظيم. اور سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دی ہوا, وہ تخت کو لے کر چلتی تھی صبح کو ٹائم, ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتی تھی, اور وہ ہوا تخت کو لے کر شام کو تھوڑے سے ٹائم چلتی تھی, ایک مہینے کا سفر کر لیتی تھی. اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کے چشمہ بنا دیا, تابع کر دیا ان کے, اور سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے جن جو کام کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے نگرانی میں اللہ کے حکم سے. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا, اور ہم نے یہ حکم دیا کہ جنوں میں سے جو جن ہمارے حکم نہیں مانے گا, سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرے گا, تو نزقہ من عذاب السعیر, ہم اس کو آگ کا عذاب دیں گے. کل کے سبق میں, اس دن کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی, اور ان کا وہ کارنامہ تھا کہ وہ تالوت کے ساتھ جو ہے وہ گئے تھے اور بچے تھے اور کنکری ماری تو جالوت مر گیا, پھر ان کو انہوں نے رشتہ بھی دے دیا اور بادشاہت بھی دے دی, تو ادھر اللہ نے ان کو پیغمبری بھی عطا کی. داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے خصوصی فضیلت عطا کی کہ چرند پرند یہ ساری مخلوق ان کے ساتھ زبور کی تلاوت کرتی تھی, اور ان کے تابع جو ہے ہاتھوں میں ان کے لوہا نرم کر دیا تھا. آج کے سبق میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہے. کل کے سبق میں جو لوہے کو نرم کرنا وغیرہ اس طرح کی بات آئی تھی, تو اس میں یہ بات ہو گئی تھی کہ جتنے ہنر ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں, اور اللہ نے اپنے پیغمبروں کو عطا کیے ہیں. لہذا کوئی شخص ہنر کے مطابق کام کرتا ہے اور اپنا رزق حلال کما کے اپنے اپنے بچوں کا خیال کرتا ہے, تو وہ اس کو لوگ کمی کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بکری کا دودھ خود نکالا ہے, بعض دفعہ کوئی کپڑا پھٹ گیا سوئی کے ساتھ آپ نے سلائی کیا ہے, بعض دفعہ جوتے کو بھی درست کیا ہے. امام مسلم نے روایت نقل کی کہ آپ اپنی داڑھی مبارک کو یوں کنگھی کر کے, تو جمعرات کے دن, اور بعض حضرات نے لکھا ہے جمعے کو صبح کو, لیکن اگر جمعے صبح کو کوئی ملاقات وغیرہ ہوتا ہے, پہلے سے اطلاع آ چکی ہے کہ کچھ وفد آ رہے ہیں ملاقات کے لیے, تو پھر آپ جمعرات کو تیاری کر لیتے تھے. جمعے کی تیاری جمعرات کو کرنا بھی سنت ہے, یعنی ناخن کاٹنا وغیرہ. بال آپ اپنی ایک چادر سی تھی سامنے بچھاتے, اور داڑھی پر کنگھی مبارک پر کنگھی لگا کے جو بال یوں ان بیلنس اوپر نیچے بڑے ہوتے ان کو آپ سیٹ کر لیتے, تو یہ نائی والا کام ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں. تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. عیب کی بات وہاں آئے گی جہاں خلاف شرع کام ہو رہا ہوگا, وہ عیب کی بات ہے, وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جو رزق حلال کے یہ ہنر ہیں, اب ادریس علیہ السلام کپڑے کے سلائی کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلائی کیا, یا اسی طریقے سے جو یہ باتیں بتائی ہیں داڑھی مبارک بنانے کا, یہ کوئی عیب کی بات نہیں, لیکن بس ایک سازش کے تحت ہنر مندوں کو انگریز نے کمی کا لقب دیا. یہ کمی وہ خود ہیں, سارے غلامی نہیں کر رہے, سارے کام چیزیں بنا کے آپ کے حوالے کر رہے ہیں, جہاز بھی آپ چلاؤ فلان, کمی تو خود ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں ایسی بات ذہن سازی کی. آج کے سبق میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کا ذکر ہوا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کر دیا, تخت دے دیا. کیوں یہ دے دیا, کیا بات ہے؟ آپ ہمیشہ ایک اصول یاد رکھیں, جو شخص جتنی قربانی کرتا ہے اللہ اس کو اتنا نوازتا ہے. یہ باپ کے لحاظ سے بادشاہ تو تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے, تو پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی, اور پیغمبر بھی تھے. ہوا یہ تھا کہ یہ کوئی جہادی ترتیب کے لیے گھوڑے اپنے بھی چیک کر رہے تھے کہ کل جہاں جہاد کے لیے جانا ہے تو یہ بیت المال کے گھوڑے ہیں, تو یہ میرے گھوڑے ہیں, یہ فلان ہے, ان ساتھیوں کو جہاد کے لیے چلنا ہے. اس میں مصروف ہو گئے, ایسے مصروف ہو گئے کہ سورج عصر کی نماز کے لحاظ سے تھوڑا سا کمزور ہونے لگ گیا, جیسے خطرہ ہوا کہ مکروہ وقت شروع ہونے والا ہے, ان کو احساس ہو گیا, یہ پریشان ہو گئے. حالانکہ دینی کام میں مصروف تھے. جتنے ان کے گھوڑے تھے بڑے اعلیٰ تھے اور مضبوط تھے, مہنگے تھے, ان سب کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا, ذبح کر دیا. اس وقت گھوڑا حلال تھا اور ذبح کرنا اور گوشت کھانا صحیح تھا. حلال تو اب بھی ہے, یہ تو جہاد کی تکریم کے لیے جہاد میں استعمال ہوتا ہے. اس کے عزت کے طور پر اس کے گھوڑے گوشت کھانے کو مکروہ کر دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو گئے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی سب سے قیمتی اور محبوب چیز ہمارے راستے میں قربان کر دی ہے. اور عصر کی نماز کا ان کو دکھ ہوا, اس برکت سے عصر کا سورج بھی اوپر آیا, انہوں نے نماز ادا کر دی. لیکن اتنی بڑی قربانی کی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کہ سلیمان آپ ہم سے کیا مانگتے ہو, آپ کی یہ قربانی اتنی قبول ہوئی ہے کہ آپ ہم سے کچھ مانگتے ہو تو ہم دیتے ہیں. یہ 23ویں پارے میں بات آئی جو انہوں نے دعا مانگی, رب اغفر لی وہب لی ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب, کہ اللہ پھر اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو مجھے ایسی حکومت عطا کر کے جیسے کسی کی بھی نہ ہو. اور اللہ نے پھر خصوصیت کے ساتھ ان کے ہوا تابع کر دی کہ اے سلیمان آپ نے سواریوں کو قربان کیا ہے نا, آپ کی عمدہ سواریاں تھیں آپ نے قربان کی ہیں, اس کی جگہ پہ ہم آپ کو سواری دیتے ہیں ہوا. پھر وہ تخت بھی دے دیا گیا. اب ہوا ان کے لیے سواری کا کام کرتی تھی, جس کو قرآن کہتا ہے کہ صبح کے ٹائم تھوڑا سا وہ ہوا چلتی ان کے تخت کو لے کر, ایک مہینے کا جو عام لوگوں کا سفر ہے وہ طے کر لیتی تھی, اور شام کے ٹائم یہ ہوا تخت لے کر چلتی تھی ایک مہینے کا سفر. گویا کہ ایک دن کا ان کا جو سفر ہوتا تھا وہ لوگوں کے دو مہینے کا سفر کے برابر تھے. یہ دن کو ایک جگہ پہ یہ رکتے تھے اور شام کو کئی دفعہ کابل آ کے انہوں نے اپنے اس سٹیج کو اس تخت کو اتارا اور یہاں حالات دیکھے اور جو. تو پہلی چیز سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی ہے ہوا, تابع کر دی, اس کے اوپر تخت ہے اور باقی آ کے بعد ملکہ بلقیس کی آئی, گزر بھی چکی ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو تانبے کا ایک چشمہ عطا کر دیا. یہ یمن میں تھا اور خوب وسیع و عریض تھا, گرم نہیں تھا پانی, وہ زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں تھا, وہ تانبا تھا جو بہ رہا تھا. یہ اپنی مرضی سے کچھ بناتے اور وہ گویا کہ ایک کاروبار کی شکل تھی. ان کے والد کو لوہا تابع کر دیا تھا. تیسری چیز سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ تعالیٰ نے جن کر دیے تھے. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا. چوتھی چیز وہ پرند چرند وغیرہ ساری مخلوق کی زبانیں آپ سمجھتے تھے, وہ بھی ان کا حکم مانتی تھی جو پہلے آ چکا ہے. جنات کی جو بات ہے کہ ان کا تابع ہونا تابع کرنا کیا شرن جائز ہے یا نہیں, اس پر بہت بڑی بڑی مفصل باتیں ہیں. علامہ یہ قاضی بدر الدین شبلی کے نام سے سن 800 ہجری میں گزرے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے احکام المرجان فی احکام الجان. جان کہتے ہیں جن کو. احکام المرجان فی احکام الجان, یعنی وہ احادیث اور قرآن کی روشنی میں وہ معلوماتی باتیں جو جنوں کے متعلق کی گئی ہیں. علامہ صاحب حدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ جن تین طرح انسان کے تابع ہو جاتے ہیں. ایک جن اس طرح تابع ہوتے ہیں کہ من جانب اللہ, بس کوئی جن بندے کا دوست بن جاتا ہے, وہ نیک ہوتا ہے, خدمتگار ہوتا ہے, بس وہ اس کے خیال کرتا رہتا ہے. اس پہ سب سے پہلا یہ معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن ان کے تابع کیے, اور یہ باقاعدہ جو جنوں سے کام کراتے تعمیرات وغیرہ کا وہ نوکری کے طور پر یعنی ملازمت تھے, اور ان کی جو خدمت ہوتی تھی جو معقول نظام تھا وہ دیتے تھے. چنانچہ بیت المقدس کی وہ مائناز تعمیر ہے جو سلیمان علیہ السلام نے کی ہے, کہ جو ایک ایک پلر کا ایک ایک پتھر کا ایک ایک پلر انہوں نے بنایا اور سیڑھیوں پر وغیرہ وغیرہ. یعنی بعض دفعہ جنات من جانب اللہ ایک خود ہی عطا ہو جاتے ہیں نیک لوگوں کے, بس وہ خدمت کرتے ہیں, چابی کرتے ہیں, دباتے ہیں, اور اچھے کام جو ہوتے ہیں وہ بھی بجا لاتے رہتے ہیں. اس میں سلیمان علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے. آپ نے ایک دن صحابہ کو فرمایا کہ جنات آ گئے تھے, میرا دل تو چاہ رہا تھا میں ان کو باندھ کے ستون کے ساتھ رکھ لیتا, آپ لوگوں کو دن کو دکھاتا, لیکن پھر اس لیے نہیں کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی یہ جو خصوصیت ہے نا وہ باقی رہے کہ ان کے تابع ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق ہیں, عبی بن کعب ہیں, زید بن ثابت ہیں, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بس من جانب اللہ ان کو خدمتگار جنات عطا کر دی گئے. ان سے یہ اپنا کام وام لیتے, کوئی آگے پیچھے جہاں بھی کچھ ہو, بعض دنیا بعض حیران بھی ہو جاتی تھی کہ آج یہ کام کیسا ہو گیا. یہ جن کی تابع ہونے کی ایک قسم ہے کہ جو من جانب اللہ عطا, اور بہت سارے بزرگوں کو وغیرہ اس طرح بہت بڑے بڑے واقعات ہیں, حالات ہیں. نمبر دو, جنات کے تابع ہونے کی بات, یہ جائز ہے اور یہ تو عطا ہے, یہ تو کرامت ہے, پیغمبر کی ہے تو معجزہ ہے, کسی اللہ کے والے کی تو کرامت ہے, یہ تو واضح بات ہے اللہ کی طرف سے. دوسری چیز, جنات کو بعض بے دین لوگ وہ شرکیہ قسم کے کلمات کے ذریعے سے بے دین جنوں کو تابع کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ پھر غلط قسم کے کام لیے جاتے ہیں. یہ دو تینوں جملے خیال سے سن لیں, بعض بے دین لوگ شرکیہ قسم کے الفاظ سے بے دین کافر جنوں کو اپنے تابع کرتے ہیں, اور پھر ان سے جائز ناجائز, چونکہ وہ بھی کافر, یہ بھی اسی طرح کے, تو ان سے غلط قسم کے کام, چوریوں کی بھی اور دیگر بھی اور فلان بھی, اور اس طریقے سے وہ کراتے ہیں جو ناجائز ہے, اور خطرہ ہے کفر کا اگر کوئی اس طرح کا بندہ کام کرے, جائز نہیں. تیسری چیز, کہ بعض لوگ نیک اگر اسماء الہیہ کے ذریعے سے کسی نیک جن کو تابع کر لیتا ہے اور اس سے کوئی غلط کام نہیں لیتا, بس جل دفع مذرت ہے کہ آج کل جناب یہود نے, ہنود نے, سکھوں نے, پتنی کس کس نے کس طرح کے جادو خانے بنائے ہوئے ہیں, جادوگر ہیں, لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں, جنات کے ذریعے سے زیادتیاں کراتے ہیں. اب یہ ایمان والا کدھر جائے؟ یہ ان سے تو علاج کرانے سے رہا کہ وہ تو کافر لوگ ہیں, اور اس کو ایسے تعویذ اور ایسے جملے کہیں گے کہ یہ بھی شرکیہ کلمات کہنے لگ جائے گا. اگر کوئی شخص نیک اسماء الہیہ کے ذریعے سے جنات کو صرف اس لیے تابع کرتا ہے کہ کوئی مسلمان اگر کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, اور کسی سکھ نے, ہندو نے کوئی اس پر جن مسلط کیے ہوئے ہیں, تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ عمل سیکھتا ہے, تو یہ جائز ہے, اور ایسے جن سے یعنی یوں کام لینا بھی شرن کوئی حرج نہیں ہے. اس پر بہت سارے اپنے مستند علماء نے بھی کتابیں لکھی, جس میں نے قاضی صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا, قاضی بدر الدین احکام المرجان فی احکام الجان. تو ایک تو وہ جن جو اللہ کی طرف سے فضل و عنایت کی صورت میں پیغمبروں کو یا نیک لوگ جیسے صحابہ اکرام کا نام لیے خود عطا ہو جاتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں, اس کوالٹی میں بندہ ہے تو بات سمجھ آ جاتی ہے. نمبر دو, کہ غلط قسم کے لوگ غلط کافر جنوں کو کلمات شرکیہ کے ذریعے سے تابع کرتے ہیں, لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں, جیسے آپ سنتے رہتے ہیں فلانا جادو فلانا یہ, اس کی حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا, اور یہ لوگ زیادتی کرتے ہیں, یہ ناجائز اور حرام ہے اور خطرہ ہے کفر کا. تیسرا چیز, کوئی نیک شخص جنات کو اس لیے تابع کرتا ہے, نیک جن کو, کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر جو کفر کی طرف سے جادو ہوتے ہیں اور یوں ہوتا ہے, اور مصیبت میں وہ مبتلا ہیں, تو میں ان کا علاج کروں گا اور ان کی مصیبت دفع مضرت وہ دور کروں گا, اس لیے وہ یہ تابع کرتا ہے. اور یہ کام بہت مشکل ہے, اتنا آسان نہیں ہے, اور ویسے لوگوں نے جناب بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ بڑا ماہر عامل اور فلان اور یوں, اور کوئی پیسہ بھی نہیں لیتا, تو ایک دو انہوں نے چیلے بٹھائے ہوتے ہیں نا, وہ ساتھ 10-20 روپے ڈالتے ہیں, تو جو اور لوگ جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار سارے 20-20 روپے ڈال رہے ہیں, چلو ہم بھی ڈال ہی دیتے ہیں. بہت بہت مشکل ہے کوئی صحیح نیک عامل, اگر کوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور اس کا لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ لوگ اپنے اس طرح کی مصیبت کا علاج کرا سکیں. مجھے تو ابھی تک ایسا کوئی بندہ نہیں ملا. کہ کیونکہ اس میں محنت بہت زیادہ ہے, کئی سالوں کا مجاہدہ اور چلے اور مشقت ہے, اس کام کو تو کرتے کوئی نہیں ہے. ویسے تو چار تعویذ یا کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, تو جناب دکان لگا کے بیٹھ گئے, تو وہ تو اللہ تو بادشاہ ہے, وہ تو جو کافر ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے تو اپنوں کو نہیں دے گا. وہ کسی نے تعویذ لکھ بھی دیا نہ بھی لکھے تو اس کا کام تو ہو ہی جانا ہے, بس ایک دو کا کام ہو جاتا ہے, مارکیٹ بن جاتی ہے, کام چلتا ہے, بس وہ اپنے جیب کے خرچے کے لیے یہ کام ہوتا ہے. صحیح نیک عامل جو اللہ والا متقی ہے اور اس کے جنات اس کے اگر تابع وہ کرتا ہے, لوگوں کو مصیبت سے بچانے کے لیے جائز ہے. فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے جن تابع کیے, وہ روزینہ ان کو خرچہ بھی دیتے تھے. فرمایا ہمارے حکم کے باوجود اگر جنوں نے سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کی تو ہم آگ کا عذاب دیں گے. اب رہی بات کہ جن بھی آگ سے بنے ہیں اور آگ کا عذاب کیسے, تو انسان مٹی سے بنا ہے, ادھر سے اٹھا کے اس کو اینٹ مارو, درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اینٹ بھی مٹی ہے تو بندہ بھی مٹی سے بنا ہے نا, وہ اللہ ہے, اللہ بادشاہ ہے. وہ جن آگ سے بنے, آگ سے عذاب ان کو دے اور تکلیف ضرور ہوگی, جیسے انسان مٹی سے بنا ہے, مٹی کا پتھر مارو تو نقصان ہوگا. اللہ سمجھ نصیب.